bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karbur zaman içinde bir tane mini mini bir kuş varmış. Mini mini bir kuşun annesi yiyecek toplamaya gitmiş. Mini mini bir kuşun ağacında bir örümcek varmış. Sonra yere düşmüş. Çünkü örümceğin sesi çok yüksekmiş. Drrrr demiş. Sonra hemen yere düşmüş. Oradan orada bir pencere varmış. Annesi onu fark etmiş. Aşağıya inememiş. Çünkü yiyecek toplama gittiğinde kanatları o kadar yorulmuştu ki biraz uyumuş. Sonra fark etmiş. Sonra da çocuk müzik, abur cubur, oyuncak ve televizyon seyrederken müzik de dinliyormuş. Bu yüzden onu fark etmemişmiş. Cik cik cik cik! Cik cik cik cik diye bağırırken duymamış. Cik cik cik cik! Cik cik cik cik cik! Diye bağırmış. O zaman da çocuk duymuş. Her tarafı toplamış, televizyonu kapatmış. Mini mini bir kuşu fark etmiş. Ve ne oldu mini mini bir kuş? Demiş. Ben yuvandan düştüm. Annem beni almadı. Dedi. Ay çok yazık olmuş. Gel seni sobanın yanına koyayım. Oradan yuvana koyarım. Demiş. Sonra hemen canlanmış. Oradan annesine koşmuş. Hemen söylemiş. Anneciğim. Demiş çocuk annesine. Ne oldu oğlum? Ben bir mini mini bir kuşla konuştum. Hatırlarsın ya benim arkadaşım. He, ne yapıyor? Sadece yuvasından düşmüş. Ha, yerine koydu mu? Ben koymadım ki. Sobanın yanına koyduğumda birden canlandı. Demiş. Aferin oğluma. Ve bu hikaye de burada bitti. Teşekkür ederim.